إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Evet değerli arkadaşlar, sizlerle beraber cumartesi akşamları Kitab-ı Tevhid adlı kitabımızı sohbetlerimizde işlemeye devam ediyoruz. En son olarak geçen hafta müellifin babun el havfu mineşşirk, şirkten, şirke düşmekten endişe duyma babı, tedirgin olma babını almış, incelemiştik. Bu babla ilgili müellif rahimahullah'ın zikrettiği ayetleri ve hadisleri ele alıp incelemiş, şerh etmiştik. Müellif rahimahullah bu geçen babta bizlere ilk olarak hangi ayeti zikretmişti Rekay? En yuşrak. En yuşrake bihi. Evet, ne diyor bu ayette Allah-u Teala? Bunun dışındakileri dilediği kimse için ne yapar? Bağışlar. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın ifade ettiği gibi, buyurduğu gibi Allah kendisine şirk koşulmayı ne yapmaz? Asla bağışlamaz. Bu hangi şirktir? Büyük şirktir. Küçük şirki de kapsar mı bu ifade? Küçük şirki ne yapmaz? Bu ifade, yani kesinlikle bağışlamaz ifadesini yapmaz? Kapsamaz. Ancak bu ayetin küçük şirki de kapsadığını, içerdiğini söyleyen ne olmuş? Alimler olmuş. Diğer bir ayette, diğer ayette Allah Teala ne buyuruyordu? اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Kim Allah Teala şirk koşar, ortak koşarsa Allah ona ne yapar? Cenneti haram eder, haram kılar. Bu ayetteki şirk hangisidir? Yine büyük şirktir. Hatta ne dedik? Bu icmaen, alimler icmasıyla büyük şirktir. Neden? Neden büyük şirktir o ikinci ayette? Çünkü cenneti haram kılan nedir? Büyük şirktir. Ancak bazı alimler, burada zikrettiğimiz Allah kendisine ortak koşulmayı asla affetmez, bunun dışındakileri affeder ayetindeki şirk koşulması ifadesini bazı alimler her türlü şirke de ne yapmışlardır? Taşımış, hamletmişlerdir. Yani küçük şirki de ne yapmışlardır bu ayetin kapsamında? Söylemişlerdir, ifade etmişlerdir. Evet. Ondan sonra müellif hangi ayeti zikretti Hasan? İbrahim Aleyhisselam'ın duası. İbrahim Aleyhisselam'ın bir duası vardı. Ne diyor duada Kur'an-ı Kerim'de? Çocuklarımız zürriyetimi, evet, putlara tapmaktan ne yap? Uzak tut, alıkoy. İbrahim Aleyhisselam'ın duası bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize naklediyor, aktarıyor. Gereken şerhi de yapmıştık. Sonra müellif rahimahullah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına, öncelikle ashabına hitaben, sonra da biz ümmetine hitaben söylediği bir hadis var. Ne o hadis? Sizlerin adına korkmuş olduğum, endişe duymuş olduğum, en çok korktuğum şey nedir diyor? Küçük şirk. Ne diyor? Küçük şirktir. Sahabeler sorunca nedir bu küçük şirk? Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Riyadır diyor. Evet. Bugün ise arkadaşlar, bugün ise müellif, daha önceki sohbetlerimizde ifade ettiğimiz gibi müellifin rahimahullah bab başlıklarını tercih etmede, bab başlıklarını tertip etmede olan dikkatini sizlere göstermiş, ifade etmiştik. Burada da yine bugünkü başlığımızda da bu açık bir şekilde ortaya çıkmakta. Bugünkü başlığımızın adı La ilahe illallah'a davet etmek babı. La ilahe illallah'a şahitlik etmeye davet babı. Yani burada müellif rahimahullah diğer bablarda farklı olarak bizlere şunu anlatmaya çalışıyor. Bir insan tevhidi öğrendikten sonra, tevhidin faziletini öğrendikten sonra, tevhidin nelere, hangi günahlara bağışladığını öğrendikten sonra ve bir önceki bapta zikrettiği gibi şirkten insanın tedirgin olması gerektiği, şirkten korkması gerektiğini öğrettikten, insan bunları öğrendikten sonra artık bu öğrendiklerinde ne yapmaz? Kendisini sınırlı tutmaz. Ben öğrendim, tevhidin faziletini öğrendim, günahlarıma kefaret olacağını öğrendim, şirkten de korkulması gerektiğini, tedirgin olmam gerektiğini idrak edip kavradım. Bundan sonra yapacak bir şey yok, salih amellerde bulunurum dememesi lazım insanın. İnsanın üzerine düşen başka bir görev var. O da nedir arkadaşlar? İşte bu öğrendiği tevhide ne yapmak? İnsanları davet etmek. Müellif rahimahullah da işte bu babla bize bunu anlatmaya çalışıyor. Daha önceki bablarda dikkat ederseniz babu tevhid ve ma yukeffiru mine zunub. Tevhid ve günahlara kefaret oluşu babı. Değil mi? Ondan sonraki babda ne demişti? Babu men hakkakat tevhid dakhalel cennete bi gayri hesab. Kim tevhidi tahkik ederse, gerçekleştirirse cennete hesapsız ve azapsız girer. Ondan sonra ne dedi? Babun el-havfu mine'ş-şirk. Şirkten korkma, şirkten tedirgin olma babı. Bugün de diyor ki babun el-du'a ila şehadeti en la ilahe illallah. La ilahe illallah'a davet etme babı. Yani tevhidi bilen, tevhidi öğrenen muvahhid kimse bundan sonra üzerine düşen bir görev daha var. O da insanları ne yapmak? Bu tevhide, bu öğrendiklerine davet etmek. Zira Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Ve men ahsenu kavlen mimmen da'a ilallahi ve amila salihan ve kâle inneni minel muslimin." Allah'a davet edenden, Allah'a davet edenden, salih amel işleyenden ve ben Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Yani yok. Yani Allah'a davet eden insandan daha güzel sözlü, salih amel işleyenden ve ben Müslümanım diyen kimseden daha güzel amellere sahip, daha güzel sözlere sahip kimse bulunamaz, yoktur. Zira Allah'a davet peygamberlerin, nebilerin vazifesidir. İnsanlara gönderilme gayesi, onların insanlara gönderilme gayesi davettir, tevhide çağrıdır. Hasan el-Basri rahimahullah bu ayetle ilgili olarak diyor ki yani Allah'a davet eden ve salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen kimse işte öyle kimsedir ki diyor haza habibullah. Bu adam diyor Allah'ın neyidir? Sevgilisidir. Allah'ın sevdiği bir kimsedir. Haza veliyullah. Bu Allah-u Teala'nın dostudur, velisidir. Haza sıffetullah. Allah'ın seçtiği, kulları arasından seçtiği kimsedir. Hâdâ hîratullah. Bu Allah-u Teala'nın seçtiği, insanlar arasından arındırıp seçtiği kullarındandır. Hâdâ ehabbu ehlil ardı ilallah. Bu adam diyor, yeryüzünde insanların Allah'a en sevgilisidir. En sevgilisidir. Çünkü diyor ki bu, ecaballâhe fî davetihi. Bu adam, yani tevhide davet eden, salih amel işleyen, Allah-u Teala'nın bu buyruğuna icabet eden bu insan, Allah-u Teala'nın bu davetine ne yapmıştır? İcabet etmiştir. Çünkü Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ve men ahsenu kavlen mimmen da'a ilallah. Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim olabilir? İşte bizlere de arkadaşlar tevhidi öğrendikten sonra, tevhidi kavradıktan, şirkin tehlikesini gördükten ve ondan sakındıktan sonra başka bir önemli vazife düşüyor üzerimize. O da insanlara ne yapmak? Bunu çağırmak, insanları buna davet etmek. Hemen müellif rahimahullah La ilahe illallah'a davet etme babı olarak başlık attıktan sonra ilgili bir ayet olarak ne zikrediyor? Kul hâzihi sebîli. Bu benim Yusuf suresi arkadaşlar. Yusuf suresi dikkat ederseniz genelde davetle ilgili metotların, davetle ilgili menhecin, yöntemin anlatıldığı çok zikredildiği bir suredir. Kul hâzihi sebîli. Diyor ki Allah-u Teala peygamberine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hitaben de ki hâzihi sebîli. Bu benim yolum. Daha önceki sohbetlerimizde size işaret etmiştik, demiştik. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadisi. Aleyhisselatü vesselam bir gün ne yapıyor? Bir çizgi çiziyor. Dost doğru bir çizgi çiziyor. Sonra bu çizginin sağından ve solundan birçok çizgiler çiziyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam sonra hangi ayeti okuyor bu? وَاَنَّ هَذَا صِرَاتِي مُسْتَقِيمًا Bu benim dost doğru yolum. فَاتَّبِعُوهُ Ne yapın? Ona uyun. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ Başka yollara, diğer yollara, bu dost doğru çizdiğim yolun dışındaki yollara ne yapmayın? Uymayın. Zira ne yapar? Bu yollar sizi Allah'ın yolundan saptırır. ذَلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ İşte Allah Teala'nın vasiyet ettiğinde öğretmediği budur. Nedir? O dost doğru yola uymak. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Zira ne yaparsınız? Takılırsınız, takva sahibi olursunuz. Ve Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, o her yolun başında ne vardır? Şeytan vardır. Nereye davet eder? Ateşe davet eder. Tabi buradaki şeytandan maksat sadece görünmeyen cin alemindeki şeytan değil. Aynı şekilde insanlardan olan şeytanlar. İnsanlardan olan şeytanlar. Hatta Huzeyfe bin Yemen radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ona soru sorduğunda bu hayırdan sonra, bu güzelliklerden sonra başka şer var mı? Başka kötülükler var mı diye sorduğunda Aleyhisselatü Vesselam'ın evet deyip bunun birkaç kere tekrarlanmasından sonra Aleyhisselatü Vesselam ona nasihat ettiğinde ne diyor? Öyle bir davetçiler çıkacak ki ateşe davet eden, cehenneme davet eden. Onlar ne olacak? Min beni cilde fina diyor. Bizim kendi ırkımızdan, soyumuzdan olan insanlar. Bizim gibi insanlar. Ve tekellemune bi elsinetina. Bizim dilimizle konuşacaklar. Yani başka şeytanlar aramayın. Bunlar bizim dilimizle konuşan, bizden olan, bizden biri. Ne yapacaklar? İnsanlar davet edecekler. Ama işte Allah Teala peygambere diyor ki kul hadihi sebi'yi. Bu benim dost doğru yolum. Ed'u ilallah. Ne yaparım ben? Allah'a davet ederim. Yani benim yolum ne? Ed'u ilallah. Allah'a davet etmek. Alimler diyorlar ki bu ifadede ed'u ilallah ifadesinde birçok fayda var. Bunlardan bir tanesi ihlas. Yani burada neyi gösteriyor? İhlası gösteriyor. Davetçi insanın, Allah'a davet eden insanın kendine değil, kendi cemaatine, grubuna değil, bilakis kime davet etmesi lazım? Allah'a yani tevhide davet etmesi lazım. Ed'u ilallah. Ala basira. Bu benim dost doğru yolumdur. Tevhide davet ediyorum. Allah'a davet ediyorum. İhlas ile. Ala basira. Ne üzerine? Basiret üzerine. Yani yakin ilim üzerine. Yakin ilim üzerine davet ediyorum. Yine ilim ehli alimler diyor ki buradan da yine bir fayda çıkmaktadır. Davetçi olan kimse, Allah'a, tevhide davet eden kimse ne olmalı? Davet ettiği konuda bilgili olmalı. Davet ettiği konuda basiret üzerine olmalı, ilim üzerine olmalı. Peki sadece bu yeter mi? Hayır, yetmez. Bunun ötesinde başka basirete, başka ilme de sahip olması lazım. Mesela diyorlar ki davet ettiği kimsenin durumunu da ne yapması lazım? Bilmesi lazım. Ya davet ettiği insanlara nasıl yaklaşılır? Davet ettiği insanın ilmi mertebesi nedir? Yanlışları nelerdir? Aynı şekilde diyor ki hedefe ulaştıracak yolu da bilmesi lazım ki alimler buna hikmet diyorlar. Yani kişinin hikmeti de bilmesi lazım. Yani sadece alim olması yeterli değil. Yani adam Kur'an ezbere bilir, hadisleri ezbere bilir, kitabı iyi okumuştur, çalışmıştır dersine davet edecek ama adamı bir bırakırsın insanlarla bir topluma, bir meclise 10 dakika sonra orada patırtı, kütürtü, yumruklaşmanın, tekme tokatının gittiğini görürsün. Neden? Çünkü davet ettiği insanlar ne yapmamış? Tanımamış. Onların durumunu bilmemiş. Bir bakmışsın ki adamlarla çoraba mes edilir mi edilmez mi onu tartışıyor, onun için kavga ediyor. Ama halbuki adamlar ölülerden yardım isteyen, ölülerden medet uman topluluk. İşte Aleyhisselatü Vesselam, Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir sonraki hadiste gelecek Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdiği zaman onu hazırlıyor. Diyor ki ona, ey Muaz, sen nereye gidiyorsun? Ehli kitaptan bir topluluğa gidiyorsun. Hafız İbni Hacer diyor ki, yani Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapıyor? Muaz'ı hazırlıyor. Yani gittiğin topluluk, ehli kitap, kitap ehli, okuyan, İncil'i, Tevrat'ı bilen, malumat sahibi, bilgi sahibi insanlar, hazırlıklı ol. İşte davetçi de ala basira, basiret üzerine olacak. Yani iyi niyet yetmiyor. Tebliğ cemaatindeki insanlara bakıyorsunuz mesela, adamlarda işte güya iyi niyet var. Ama dün yeni Müslüman olmuş Avrupalı, Amerikalı bir adamı getirip diyorlar ki hadi gel Türkiye'de insanları ne yap? Davet et. Hadi gel seni Güney Afrika'ya götürelim. Sen orada insanlara davet et. Bu adam neye davet edecek insanları? Neye çağıracak? Elbette ki yani cahil olduğu için bir doğru söyleyecekse üç tane yanlış yapacak. Ene ve men ittebani. Ben ve bana uyanlar. Ne üzerindeyiz? Basiret üzerindeyiz. Yani basiret üzerine ne yaparız? Davet ederiz. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabının da özelliği buydu. Onların her biri neydi? Basiret üzere, ilim üzere ne yaparlardı? Davet ederlerdi. Ve subhanallah. Ve ayet-i namı diyor ki aleyhissalatü vesselam, subhanallah. Allah-u Teala'yı ne yaparım? Tenzih ederim. Tüm noksanlıklarından, ona şirk koşulmaktan, ona bir eş koşulmaktan onu ne yapar? Tenzih ederim. Yani subhanallah demek budur. Subhanallah demek Arapçada budur. Hamd etmek nedir? Hamd etmek, Allah'a hamd etmek. Yani ne demek elhamdülillah dediğini ifade ediyoruz? Niye elhamdülillah diyoruz? Allah-u Teala'yı ne yapıyoruz? Neyle övüyoruz? Sahip olduğu kemal sıfatlarıyla ne yapıyoruz? Övüyoruz. Sahip olduğu mükemmel, eksiksiz, noksansız sıfatlarından dolayı onu övüyoruz. Yani bir ilim sıfatını biliyoruz. Onun ilim sıfatı hiçbir ne olmaz. Ona nisyan, unutmak bulaşmaz. Onun ilim sıfatı öyledir ki geleceği ne yapar? Bilir. Geçmişi unutmaz. Her şeyi bilir. Biz bu vasfından, bu sıfatından dolayı ne diyoruz Allah-u Teala? Hamd ediyoruz. Hamd budur. Subhanallah nedir? Onu eksikliklerden, noksanlıktan ne yapmak? Tenzih etmek. Hatırlarsanız Akidetul Vasitiye şerhimizde, sohbetimizde demiştik ki hamd etmek mi daha eftal faziletlidir yoksa subhanallah demek mi daha eftal faziletlidir? Ne demiştik? Kim hatırlıyor? Yani bir insan elhamdülillah mı dese daha faziletli, subhanallah dese mi daha faziletli? Evet. Niye hamd etmek daha faziletli? Yani hamd etmekte zaten ne vardır? Tenzih var. Çünkü onu ne yapıyorsun? Mükemmel sıfatlarından dolayı, onu eksiksiz sıfatlarından dolayı ne yapıyorsun? Övüyorsun. Hem övgü var, hem hamd etme var, hem sena var, hem de ne var? Eksiklikten tenzih var. Ama tenzihte sadece ne var? Onu eksik sıfatlardan arındırma, uzak tutma var. Ve devamlı aleyhissalatü vesselam diyor ki وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ben müşriklerden değil. Tabi teberri ediyor. Allah'a ortak koşanlardan, ona eş koşanlardan değilim. Devamla müellif rahimahullah tevhide davet etme, la ilahe illallah'a davet etme babı başlığı altında bizlere İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın Nebi aleyhissalatü vesselam'ı Muaz, Nebi aleyhissalatü vesselam'ın Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderme hadisini zikrediyor. Bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdiğinde ki alimler diyorlar ki Hicri 9 ya da 10. yılda olmuştur, bu gerçekleşmiştir. Muaz bin Cebel'e diyor ki inneke te'ti kavmen min ehlil kitab. Sen ehli kitaptan bir topluluğa gitmektesin ey Muaz. Sen öyle bir kavme gitmektesin ki bu kavim, bu topluluk ne? Ehli kitap. Yani Medine'ye uzak insanlar. Bunlar nerede? Yemen'de. Hatta diyorlar ki aleyhissalatü vesselam Ebu Musa el-Eş'ari ile beraber gönderiyor Muaz bin Cebel'i. Onlara nasihat ediyor. İstemi'a, bir arada bulunun. El ele verin, yardımlaşın. Ve la tahtelifa, ayrılığa düşmeyin. Yessira, kolaylaştırın. Ve la tuassira, zorlaştırmayın. Diyor aleyhissalatü vesselam onlara ne yapıyor? Nasihat ediyor. Sevdirin, ne yapmayın? Nefret ettirmeyin diyor. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Yani davetçi hazırlıyor aleyhissalatü vesselam. Aleyhissalatü vesselamın bir özelliği de neydi? Ashabını davetçi olarak farklı bölgelere, farklı ülkelere, farklı topraklara ne yapardı? Yollardı insanları ne yapması için? Allah'a davet etmeleri için. İşte Muaz bin Cebel diyor ki sen ehli kitaptan bir topluluğa gitmektesin. فَلْيَكُنْ اَوَّلُ مَا تَدْرُوهُمْ اِلَيْهِ شَهَادَةَ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Senin davet edeceğin ilk husus, davetinde başlayacağın, evveliyet vereceğin, önce tutacağın ilk şey ne olsun? Şehadete en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilaha, Allah'tan başka ibadete layık hak ilahın olmadığına şahitlik getirmek olsun. Yani insanlara davet edeceğin şey la ilahe illallah olsun. İlk isteyeceğin şey bu. Onlara davet edeceğin şey husus bu. Alimler diyorlar ki işte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın menheci, davetteki menheci metodu buydu ki bundan önce Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan önceki peygamberlerin, rasullerin de neydi daveti? Buydu. Onlar da peygamberlerine, onlar da kavimlerine ne dediler? Mâ lekum min ilahi gayrı. U'budullah. Allah'a ibadet edin. Mâ lekum min ilahi gayrı. Zira ondan gayrı, ondan başka sizlerin ibadet edeceğiniz, ibadetini yönelteceğiniz hak başka ilah yok yani. Bütün peygamberler ne diyor kavimlerine? Bunu söylüyor. Ne diyor Nuh Aleyhisselam? Ellâ ta'budû illallah. Nuh Aleyhisselam diyor. Ellâ ta'budû illallah. Ne yapın diyor Nuh Aleyhisselam kavmine? Allah'tan başka kimseye ibadet etmeyin. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdiğinde onlara tevhidi anlatmasını, tevhide davet etmesini söylüyor. İşte müellifin de zikrettiği gibi bakın, babla ilgili olarak ne var? İnsan tevhidi öğrendi, şirkten sakınmayı öğrendi, şirk hakkında tedirgin olmayı öğrendi. Artık bu insanlar ne yapacaklar? Bu insanlar artık yayılacak. Yeryüzünde insanları bu tevhide, kişileri cennete sokacak olan, günahlarına kefaret olacak olan, bağıştıracak olan, ebedi saadetlerine vesile olacak olan tevhide davet etme var. İşte bu tevhide davetle neyle başlıyoruz? Bu dine davetle neyle başlıyoruz? Tevhide davetle başlıyoruz. La ilahe illallah'a davet edeceğiz. Başka bir rivayette diyor ki, İlâ en yuvahhidullah. Allah'ı birlemeye davet edin onları. Onları ne yap? Allah'ı birlemeye davet edin. Hangi konuda Allah'ı birleyecekler? Yani Allah-u Teala'yı birlemeleri gereken, birlemeleri istenen husus, konu ne? İbadet. Yani Allah'a ibadette, ilah, hak ilah olmada, ibadetin yönetilmesi gerekenin tek ilah olan Allah olma konusunda ne yapılması gerektiği? Birlemesi. Yoksa zaten yaratıcı olarak, kurduk olarak kabul edilen bir ne vardı? Tek bir yaratıcı vardı. Yani burada birleme ifadesi geçtiği zaman, la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur dendiği zaman hep bu birlenilmek istenen alanın ne olduğunu biz söylüyoruz. Uluhiyet. İbadet et. Yani ibadetlerin insanın kalbi ibadet, ister kalbi ibadetleri olsun, ister kavli, lisani ibadetleri olsun, ister uzuvlarıyla, azalarıyla, bedeniyle yapmış olduğu ibadetleri olsun. İnsan Allah'a birle dendiği zaman hangisi anlaması lazım? Bu üç hususu anlaması lazım. Yoksa bir insan Allah'a birle dediği zaman işte yaratıcı olarak Allah'a birle ne yapılmaz? Direkt anlaşılmaz. Çünkü zaten genelde fıtrat gereği insanlar nedir? Bunu bilir, kabul eder. Sonra diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'e فَاِنْهُمْ اَتَاعُوكَ لِذَٰلِكَ. Onlar sana bu konuda itaat ederler. Yani bunu kabul ederlerse sen ne yap? فَاَعْلِمْهُمْ. Onlara öğret ki اَنَّ اللّٰهَ اَفْتَرَدَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَ. Onlara öğret ki Allah Teala onların üzerine her gün ve gecede 5 vakit namazı ne yaptı? Farz kıldı. Allah Teala onların üzerine günlerinde ve gecelerinde kılacakları 5 vakit namazı farz kıldı. Tabi bunu ne zaman öğreteceksin? Bunu ne zaman söyleyeceksin onlara? Onlar o ilk şartı kabul ettikleri zaman. Yani bir insan istediği kadar namaz kılsın, ibadete layık olan tek ilahın Allah olduğunu kabul etmezse, buna inanmazsa ne olmaz? Yani onun ibadeti kabul olmaz. فَاِنْهُمْ اَتَاعُوكَ لِذَٰلِكَ. Onlar sana namaz konusunda da itaat ettiklerinde, bunlara da itaat ettiklerinde onlara ne yap? فَاَعْلِمُمْ اَنَّ اللّٰهُ تَرَدَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُوا مِنْ اَغْنِيَئِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Zenginlerinden alınıp fakirlerine verilecek, mallarından alınacak bir sadakanın üzerlerine farz olduğunu onlara bildir, öğret. Yani bunu da öğret onlara. Diyor ki alimler bu hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam, dikkat ederseniz, kelime-i şehadeti, namazı ve neyi emretmesini söylüyor? Zekatı. Diyor ki alimler, yani oruç bu ayet, bu hadiste zikredilmemiştir. Çünkü diyor oruç zahir yapılan bir ibadet değil. Yani kişinin açıkça yaptığı bir ibadet değil. Oruç gizli bir ibadettir. Yani insan oruç ibadetini yapıyormuş gibi gözüküp de yapmaya bilir. Ama bu iki ibadet öyle değil. Bu iki ibadet zahiren yapılan ibadetler. Ve alimler diyorlar ki bu iki ibadeti yapmaları için insanlar ne yapılır? Zorlanırlar ve bu konuda kendileriyle savaşa bile gidilir. Müslüman yöneticiler tarafından, Müslüman liderler tarafından ne yapılabilir? İnsanlar namaz kılma konusunda ve zekat verme konusunda ne yapılır? Zorlanırlar. Ama oruçta böyle bir şey yapabilir misiniz? Adam der ki, ben oruçluyum der. Ne değildir ama yani oruçlu değildir, gizli gizli değildir. Aynı şekilde hac içinde diyorlar ki alimler, hac yani hususi bir ibadet. Bütün Yemen halkını, bütün o muazzin gönderilmiş olduğu halkına atmayan bir ibadet. İlgilendirmeyen bir ibadet. Çünkü zenginleri ne yapıyor? İçeriyor. Zenginleri kapsıyor. Sağlıklı olanları, hasta olmayanları, yerinde hareket edenleri, edebilenleri kapsadığı için. Bu iki önemli diyorlar. İbadete ne yaptı Aleyhisselatü Vesselam? Bildirdi, değindi. فَاِنُمْ اَتَعُوْكَ لِذَٰلِكَ Onlar diyor bu zekatı verme konusunda mı? Ha, itaat ederler, bunu kabul ederlerse. فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ Onların değerli mallarından uzak dur. Onların değerli mallarına zekat olarak almaktan ne yap? Yok. Aleyhisselatü Vesselam zekatta orta yolu gösteriyor. Ne çok kötü mal, ne de çok kaliteli. Orta. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ Mazlumun yapacağı duadan sakın. Yani ne demek bu? Yani zulmetme demek yani. Zulmetme demek. Yani insanlara hak, insanların hakkını tecavüz etme, insanların hakkına girme. Yani zulmetme ki bunun bir sonucu olarak o zulmeden kişi, ettiğin kişi mazlum olur, sana dua ederse ne olur? Ne diyor işte? Mazlumun duasıyla Allah arasında ne yoktur? Perde yoktur. Örtü yoktur. Yani ne diyor? Dikkat et. Yani mazlumun duasına dikkat et demek, zulümden uzak dur demek. Zulümden sakın. İnsanlara zulmetme. فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٍ Zira mazlumun duasıyla Allah'ın arasında bir örtü, bir perde, bir engel yoktur. Bu hadisten de arkadaşlar gördüğümüz üzere, öğrendiğimiz üzere Aleyhisselatü Vesselam ashabını ne yapmış? Davete göndermiş. Tevhidi anlatmaya göndermiş. Ve davet edilecek unsurları sıralarken en başa, en önemli noktaya neyi getirmiş? Tevhidi getirmiş. Dememiş insanlara iyi ahlaklı olun, güzel ahlaklı olun, zekat verin, namazınızı kılın, sonra anlaşırız bu tarafta. La ilahe illallah zaten sizler de söylüyorsunuz. Ehli kitapsınız. Önemli olan işte insana saygı, insan olduğundan dolayı dememiş. Önce bir tevhidi ne yapın? Kabul edin. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve diğer peygamberlerin menheci ve bizler ehl-i sünnet olan bizlerin davetteki menheci de budur. İnsanları önce neye davet etmek? Tevhide davet. İnsanları önce tevhide çağırmak. Ne olduğunu insanlara öğretmek. Ve bu şekilde davet konusunda edineceğimiz, takınacağımız, izleyeceğimiz metotlar da çok önemli. Yani bugün insanlar bakıyorsunuz, işte ilahiler, şarkılar, şarkı gibi ilahiler söyleyerek de ne yaptıklarını zannediyorlar. Davet ettiklerini zannediyorlar. Tevhid, davet diyorlar mesela. Bir insana davet ediyoruz bu diyorlar diyor. Bu alanda diyor insanlar. Veya bakıyorsun ki tiyatro oynuyorlar adamlar. İşte temsil, tiyatro oynuyorlar ve bu şekilde ne yapıyorlar? İnsanları Allah'a davet ettiklerini zannediyorlar. Halbuki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının yolu çok açıktı. Onların davet ettikleri şey ve davet ettikleri metot da yani bilinen bir metottu, bilinen bir husustu. Bizlerin de ne yapması lazım? Hem davet ettikleri noktada onlara uymamız, hem de davet ettikleri vesilelere, metotlara uymamız gerekir. Yani bugün insanların sapıtması, grupların, fırkaların, hiziplerin, cemaatlerin farklı şekilde davet metotları benimsemelerin sebebi ne? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki sünnetine ne yapmamaları? Uymamaları. Yani adam bakıyorsun, kadın erkek tiyatro oynuyor orada. Kadın erkek konser veriyorlar. Şarkı aletleri kullanarak konferans sonunda kadın erkek bir araya gelip oturuyorlar, alkışlıyorlar. İşte orada bir sürü münker var. Buna rağmen diyorlar ki çok mutluyuz. Çünkü biz ne yapıyoruz burada? İnsanları Allah'a davet ediyoruz. Allah'a davet etmek arkadaşlar tevkifidir. Yani bunun sınırları da bizlere bildirilmiştir. Bizler de o meşru olan yollarla ne yaparız? Allah-u Teala'ya davet ederiz. Yasak olan, haram olan şeylerle Allah-u Teala'ya davet etmeyiz. Bu hadisten sonra müellif rahimahullah Sehl ibn Sa'd radıyallahu anh'un rivayet etmiş olduğu hadisi zikrediyor ki bu hadis Hayber'in fethiyle alakalı olan bir hadis. Bu hadiste Ali İbn-i Ebi Talib'in fazileti, menkabesi olan zikredilen bir hadis. Ve burada tevhide davetin yine önemine işaret ediliyor bu hadiste. Aleyhisselatü Vesselam savaşa gönderdiği Ali radıyallahu anh'a bile ne yapıyor? Önce insanları neye davet etmesini söylüyor? Tevhide davet etmesini, İslam'a davet etmesini söylüyor. Sehel ibn-i Sa'd diyor ki, aleyhissalatü vesselam diyor, Hayber günü şöyle buyurdu. لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ. Yarın bir rivayette aşiyete Hayber diye geçiyor. Yani Hayber Savaşı'nın Arafet bir gün öncesi. Hayber Savaşı'nın olacağı günün gecesi. Aleyhisselatü Vesselam ashabına diyor ki yarın sancağı yani savaşın komutasını öyle bir zata vereceğim, öyle bir adama vereceğim ki bu adam Allah'ı ve Resulü'yü sevmekte ve Allah ve Resulü de bu adamı sevmekte. Tabi sahabelerin hepsi tur dikkat ne yapıyorlar? Buraya doğru yöneliyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu müjdesini duyunca şimdi rivayette gelecek. Her biri bu adam olmayı temenni ediyor. Umuyor. Yani onlarda gerçekten reca, umut bu seviyeye ulaşmış. Bu mertebeye ulaşmış. Yani Allah'ı ve Resulü'nü seviyor. Allah ve Resulü bu adamı seviyor diye vasfedilmiş bir nitelik, nitelenmiş bir vasıf var. Sahabelerin her biri de kendine bu manada güveniyorlar ki her biri diyor ki yani yarın sancağı herhalde Allah Resulü Aleyhisselam ne yapacak? Bana verecek. Öyle bir ne var? Umut var. Çünkü kendilerine güveniyorlar ki onlar Allah'ı ve Resulü'nü ne yaptılar? Sevdiler. Sevme konusunda, sevgi konusunda kendileri açısından ne var? Bir yakin var. Biliyorlar. Hatta Ömer radıyallahu anh diyor ki tabii sevgi konusu bu kadar zirveye ulaşmışken korku konusu da onlar katında bu kadar zirvede. Yani Ömer radıyallahu anhuma'dan şöyle söylediği zikredilir, naklonulur. Diyor ki yani semadan, gökyüzünden birisi seslense dese ki cennete sadece bir kişi gelecek. Ömer diyor ki diyor bu benim. Yani onu umarım. Yani. Ben olacağımı umarım. Ve yani yine diyor semadan bir münadi seslense dese ki cehenneme sadece bir kişi cehenneme sadece bir kişi girecek. Diyor ki korkarım ki bu benim. Yani korku ve reca, umut ne? Aynı. Ondan dolayı alimler diyor ki kim Allah-u Teala'ya sadece sevgiyle muhabbetle ne olursan ol gel diyerek ibadet edersen diyor ki alimler bu diyor zındıktır. Kim Allah-u Teala'ya havf ile korkuyla ibadet ederse bu adam nedir? Haricidir. Kim Allah-u Teala'ya reca ile umut ile ibadet ederse bu diyorlar mürciyedir. Ehl-i sünnet vel cemaat nedir arkadaşlar? Korku ve umut arasında olacak. Her ikisinde ne yapacak? Terazinin iki kefesine koyacak, eşit olacak. Bir taraftan korkacaksın, bir taraftan da umut edeceksin. Aleyhissalatü vesselam devamlı diyor ki yani يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَى يَدَيْهِ Allah-u Teala bu adamın eliyle Hayber'i ne yapacak? Açacak, fethedecek. Müjdelere bakın. فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ اَيُّهُمْ يُعْطَاهَا Sahabeler o geceyi diyor hangisine, kime verilecek konusunda düşünmekle geçirdiler. Konuşmakla geçirdiler. Doluyorlar yani kim olabilir filan. Bu şekilde ne var bir görüş alışverişi var. Konuşuyorlar ya. Yarın kim buna nail olacak? فَلَمَّا أَصْبَحُوا Sabah olunca غَدَوْ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Sabah olunca diyor her biri erkenden ne yaptı? Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. كُلُّهُمْ يَرْجُوا اَنْ يُعْطَاهَا Her birinde ne vardı? Bir umut. Sancağın kendisine verilme umudu vardı. Bakın sahabe nasıl vasfediyor. Çünkü sahabeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan imanı öğrenmiş. Allah-u Teala'nın kendileri hakkında razı olduğunu bildirdiği o güzide topluluk. Her birinin umudu var. Fekale Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Eyne Ali ibn Ebi Talib? Ali ibn Ebi Talib nerede? Yani buradan ne anlaşılıyor? Ona verecek yani. Hatta Ali radıyallahu anh şimdi rivayette diyor ki devamında fekile deniyor ki o yeşteki aynayhi Ali diyor ki gözlerinden ney var? Şikayet var, rahatsız var. Hatta bir rivayette geri kalacak. Sonra geri kalmayayım diye geliyor Ali radıyallahu anh Hayber'e. Tabi gözleri kızarmış. Ramet hastalığı var. Böyle çapaklanmış. Artık bunu göremeyecek şekilde. Başka bir rivayette diyor ki sahabe, Seleme ibn-i Ekva'dan rivayet edilen Müslim rivayetinde, diyor bu adam yani Ali getirildi. Elinden kolundan tutularak, koluna girilerek getirildi Peygamberimiz. Yani o kadar rahatsız. O kadar rahatsız Ali radıyallahu anh. فَاَرْسَلُوا اِلَيْهِ Ne yaptılar? Bir haber götürecek, Ali radıyallahu anh'a haber verecek birisini gönderdiler ki ne yapsın Ali? Gelsin. Dediğimiz gibi Selebi'nin akbağı diyor ki beni gönderdi. Aleyhisselatü vesselam. Beni gönderdi ve ben diyor Ali'yi aldım, elinde taşıyarak, tutarak onu götürdüm. Peygamber'e getirdim. Dikkat edin arkadaşlar. Aileler burada bir ayrı latife, ayrı bir noktaya da işaret ediyorlar. O da şu, sahabe, Ali radıyallahu anh gibi sahabe, rahatsız. Yani gözleri görmeyecek, ayağa kalkmayacak, peygamberin yanına gelemeyecek kadar rahatsız. Ama buna rağmen şikayeti Allah'a, yani Allah'a yöneliyor. Demiyor peygambere, gel ya ey Allah'ın Resulü, sen peygambersin, sana vahyolunmuş, beni bir hele oku. Değil mi? Yani sahabeler diyor, özelliği, bir özelliği de buydu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gidip tanmazlardı. Yani böyle her şikayetlerinde. Çünkü diyorlar yani okusa geçecek Allah'ın izniyle. Evet. Ama daha önceki sohbetlerimizde dedik ki hani hakkakat tevhide dakhala'l cennete bi gayri hesab. Tevhidi gerçekleştiren kimse cennete hesapsız daha var? Girer. Tevhidi gerçekleştirmenin iki mertebesi olduğunu söyledik. Birisi vacip olan mertebesi, birisi müstahap olan. Yani kişi bırakın üzerine terk etmesi, gerçekleştirmesi farz olan meseleleri kendisine izin verilen noktalardan bile bazen ne yapmalı? Uzak durmalı, kaçınmalı, vazgeçmeli ki hadiste zikretmiştik, cennete giren 70 bin kişiden ne olsun? Azapsız ve sorgusuz giren kişilerden olsun. Yani yine bir alim diyor ki aleyhissalatü vesselam diyor bugün hayatta olsaydı 24 saat kapısını açın canlılardı. Şu çocuğumuzu oku. Şu hastamızı oku. Şuna, çünkü ya bugün bırakın alim ulema olan bir adamı azıcık böyle insanların ya bunun üşürmesi tükürüğü kuvvetlidir dediklerini duydukları zaman insanlar ne yapıyorlar? Sıraya giriyorlar. Sabah akşam adamın kapısını çalıyor. Sahabeye bakın. Allah'tan vahiy geliyor. Cennetle müjdelenmiş. Duası makbul. Peygamber yanı dibinde savaşa gidilmiş. O kadar gözlerine ihtiyacı var bu sahabenin. Ama köşeye çekmiş. Köşeye çekilmiş. Allah Teala'ya rahatmış yönelmiş. Şikayetini Allah Teala'ya yöneltiyor. İşte Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Gönderiyor bir kişiyi. Ve Ali geliyor. Tebasaka fi ayneyhi. Aleyhisselatü Vesselam Ali'nin ne yapıyor? İki gözüne de tükürüyor. Aleyhisselatü Vesselam Ali radıyallahu anh'ın gözlerine tükürüyor. Ve da'a lehu. Ve dua ediyor. Bir rivayette diyor ki o günden sonra diyor başımda ne ağrı hissettim, ne de gözlerimde bir ne yaptım. Çapaklanma, kırmızı olma, yani gözlerimde ne bir sorun hissettim. O günden sonra yani Allah'ın izniyle aleyhissalatü vesselamın bu tükürüğü, onun o duası ona iyi gelir. فَبَرَعَكَ أَلَّمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ Ve Ali hemen iyileşiyor ve sanki hiçbir ağrısı, sızısı olmazmış gibi normal bir şekilde hareket etmeye başlıyor. فَاَعْتَاهُ الرَّايَ Aleyhisselatü Vesselam sancağı alıyor. Kime veriyor? Ali radıyallahu anh'a veriyor. Ve kal diyor ki Ali radıyallahu anh'a unfud ala rislik ağır ol. Yavaş ol. Acele etme. Hatta tenzile bisahati. Yani onların savaş yapacağı, onlarınla karşılaşacağın meydana inene dek, gelene dek ağır ol. Yani arkandaki adamları koşturma. Yaşlısı var, genci var. Sakin ol. Sümmet ruhum ilel İslam. Savaşa gidiyorsun ama önce onları neye davet et? İslam'a davet et. Şeyhülislam İbn Teymiyye diyor ki İslam ve iman kelimeleri ayrı ayrı zikredildikleri zaman ikisi ne yapar? Birbirini kapsar. Aynı ne gibi diyorlar? Fakir ve miskin gibi. Fakir tek başına zikredildiyse hem fakiri hem de neyi kapsar? Miskini. İslam da öyledir. İslam tek başına zikredildiği zaman hem imanı kapsar hem kendisi İslam'ı kapsar. İman da öyledir. Ali'ye diyor ki onları İslam'a davet et. Ve akhbirhum bima yecibu aleyhim min hakkillahi ta'ala fi onlara Allah-u Teala'nın hakkı olduğu, farz olduğu şeyleri ne yap? Onlara bildir. Feballahi sonra aleyhissalatü vesselam diyor ki ona لَاَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا. Yani sen böyle bir insana davet edeceksin. Ve bu insan da senin davetini kabul edecek. Senin sayende Allah ona hidayet edecek. Bu sana diyor خَيْرٌ لَكَ. Sana bu senin için çok hayırlıdır. Öyle hayırlıdır ki مِنْ حُمْرٍ نَعَمْ. Kırmızı develerden senin için daha hayırlı. Yani Araplar için o gün kırmızı develerden daha güzel, daha değerli bir şey yoktur. Aleyhisselatü Vesselam da onların diliyle konuşan, onların örfüyle, geleneğiyle yaşayan bir insan olarak diyor ki, yani o kırmızı develerden senin için daha hayırlı olacak bir şey var. O da nedir? Bir kişinin senin elinde ne yapması? Allah-u Teala tarafından hidayete ermez. Dikkat edin, davet. Tevhide davetin fazileti. Sadece öğrenmek, yaşamak değil. Bununla birlikte bunun üstünde ne var? Bir de davet var. İşte bizler de arkadaşlar tevhidi öğrendikten sonra ki bu kitabın ileri gelen kısımlarında, ileri gelen bölümlerinde tevhidi öğrenmeye çalışacağız. Şirkten sakınmaya, kaçınmaya, onun hakkında tedirgin olmaya çalışacağız. Ve bütün bunları öğrendikten sonra da davetimizin yoğunlaşacağı, terkiz edeceğimiz mesele ne olacak? Tevhid olacak ki zira aleyhissalatü vesselam da öncelikle ne yapmış? Buna insanları davet etmiş. Bu hadisle ilgili olarak Rafiziler, Sebeiler, Ali radıyallahu anh'ın bir ashabın diğerinden daha üstün olduğunu ne yapmaktalar? İspat etmeye çalışmaktalar. Halbuki yani bu hadiste böyle bir şey çıkmaz. Yani Nebi aleyhissalatü vesselamın bu hadiste bu olayda Ali radıyallahu anh'a raye dediğimiz sancağı vermesi onun Ebu Bekir'den ve Ömer'den üstün olmasını ne yapmaz? Gerektirmez. Zira onların hakkında da neler vardır? Birçok faziletli hadisler vardır. Hatta Ali radıyallahu anh'ı bu ikisini, yani Ebu Bekir ve Ömer'i kendisinden üstün tutmuş, kendisinin aklına rivayetlerde bunu ifade etmiştir. Bizler ehl-i sünnet ve cemaat olarak sahabenin faziletlerini, faziletli olduğu sıralarını onların hilafetteki sıralarına göre, dizilişine göre ne yaparız? İspat ederiz. Ali radıyallahu anh'a göre, yani Ali radıyallahu anh hakkında insanlar birçok gruba ayrılmıştır. Alimler bunu 6 grupta zikrediyor. Diyorlar ki ilk grup Sebeilerdir. Yani Abdullah ibn Sebe'ye uyan kimseler. Bunlar ne yapmaktalar? Ali radıyallahu anh'u ilah, Rab, hatta böyle onu Rab olarak kabul edenler bile vardır ki Ali radıyallahu anh'u bunları ne yapıyor? Yakıyor biliyorsunuz. Diyor ki ben diyor, bu emri, bu durumu görünce ne yaptım? Kumbura'yı çağırdım, adamımı çağırdım ve ne dedim ona? Ne yap? Haydi ateşi tutuştur. Ali radıyallahu anh bu adamları yapıyor. Onlardan sonra kimler geliyor? Rafiziler geliyor. Rafiziler onu ilah olarak görmüyor ama ne olarak görüyor? Ebu Bekir Ömer'den daha faziletli. Hatta bırakın onu bazı kitaplarında Ali ve ondan sonra gelen imamları, 13 imamı meleklerden daha üstün görüyorlar. Hatta kitaplarında zikrediyorlar ki Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki onlara göre Ali diyor bana 3 konuda üstünlük sağlar. Yani benden 3 hususta daha üstün. İşte diyorlar ki birincisi işte şey Fatıma gibi birisiyle evlendi. Ben ne yapmadım? Fatıma gibi bir kadınla evlenmedim. Yani böyle güzelce sahip. Bu diğer ikisini şu anda aklıma gelmedi. Yani onlar Rafiziler. Bırakın Ebu Bekir'i Ömer'in önüne geçirmeyi. Bazen kendi kitaplarında olan nakillere göre peygamberlerin ve meleklerin, ulul azmın önüne bile ne yapmaktalar? Geçirmekteler. Bir de neler var? Zeydiler var. Üçüncü grup, üçüncü fırka. Zeydiler yani ne yapıyorlar? İmamet olarak yani Ebu Bekir'in ve Ömer'in halifeliğini sahih görüyorlar. Ancak ona daha layık olanın ve daha faziletli olanın kim olduğunu söylüyorlar. Ali radıyallahu anh olduğunu söylüyorlar. Ondan sonra kim geliyor arkadaşlar? En doğru yolda olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat geliyor. Ali radıyallahu anh diyor. Peygamberin koyduğu, ashabın koyduğu, Allah-u Teala'nın koyduğu yere ne yapıyorlar? Bırakıyorlar. Cennetle müjdelenen bir sahabe olarak kabul ediyorlar. Halifelerin dördüncüsü olarak kabul ediyorlar. Beşinci olarak hariciler var. Hariciler de tam ters köşeye gitmişler. Onlar da Ali radıyallahu anh'ı ne yapıyorlar? Tekfir ediyorlar. Kafir olarak ediyorlar. Altıncı olarak diyorlar ki nasibiler var. Nasibiler de Ali radıyallahu anh'ı ne yapıyorlar? Fasık olarak ediyorlar. diyorlar. Fasıktır diyorlar. İşte bu şekilde Ali radıyallahu anh hakkında altı tane ayrı ne çıkmış? Ekol çıkmış. Ama hak olan bir tanesi. O da olur. Yani sünnet vel cemaat. Evet. Meseleleri okuyalım. Mustafa, sesi yüksek olan. Evet Muhammed. Allah'a davet, Resulullah'a ittiba edenlerin yoludur. 2. İhlas-ı cidden çekeceklerin yolu gibidir. Hatta davet için hayran baktığı halde insanları kendisine davet etmektedir. Evet, çoğu kimse arkadaşlar, yani insan buna dikkat etmeli. Davetine icabet edilmiyorsa, söylediği şey hakkıyla icabet edilmiyorsa, dinlenilmiyorsa, yani kişi buna kızmamalı. İhtiyar edecekse, kılacaksa, Allah-u Teala'ya yaptığı davetin neden kabul edilmediğidir. Yani kişi kendine davet edecek. Bazen Allah'a davet etme suretinde, şeklinde bakarsanız ki kişi ne yapar? Makam için, şöhret için, insanların etrafında toplanması için, bazılarının kendisine hizmet etmesi için davet eder. Bu da nedir? Allah'a davet değildir aslında. Evet. 3. Basiret bazılardan biridir. Evet. Basiret güzel olmak, davette ilim güzel olmak bazıdır. Tevhidin güzelliklerinden biri de Allah'ın makamına layık olmayan inanç ve düşüncelerden tenzih etmek. Evet. Subhanallah ve ma'enem yan müşrikin diyor. Ayetlerin tenzih ediyor Allah'a. Şirkin çirkinliklerinden biri de Allah hakkında yapışık en çirkin şeylerden bir tanesidir. Evet. Bu meselelerin en önemlilerinden birisi Müslümanın böyle bir şirk koşmasın müşriklerden uzaklaşması gereğidir. Evet. Yani sadece şey olarak değil, yaşamış olduğu topraklarda onlardan uzaklaşmak değil. Onlardan uzak da olsa şekil itibariyle de insanın müşriklere ne yapmaması lazım? Benzememesi lazım. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok hadislerini ne yapmış bizleri onlara benzemekten yasaklamış, nehyetmiş. Tevhid, farz olan ilk şeydir. İlk olan farz, tevhiddir. Tevhid her şeyden, hatta namazdan daha önceliklidir. Allah'ı birleme ile La ilahe illallah kelimesine şemalet etmenin aynı anlamda olduğu. Evet, şimdi rivayette Muazzam-ı Celal diyor ki onları La ilahe illallah şehadete çağır. Rivayette diyor ki Allah'ı birlemeye çağır. Demek ki Allah'ı birlemek, tevhid denilince akla yüklenen şey ne? Kelime-i tevhid, la ilahe illallah. Onun manası ne? Allah'ı neyde birlemek? Birinden söylediğimiz gibi ibadetlerde birlemek. Yani la ilahe illallah denildiği zaman bir insan la ilahe illallah söylediğinde bunun ne yapması lazım? Manasını doğru olarak bilerek söylemesi lazım. Yani bu kelime anlamsız bir kelime değil. Mana içermeyen, sihirli bir, bu manada sihirli bir kelime değil. Bunun bir manası var. Söyleyen kişi bunun önce doğru manasını bilecek, nefi ve ispat olarak gereğini yerine getirecek, kaçındırdığı şeylerden de kaçınacak ki o kelime onu ne yapmış olsun? Muvahhid yapmış olsun. Evet. İnsanlardan bir topluluğu ehli kitap oldukları halde bunu bilmeyebileceği ya da bildiği halde amel etmeyebileceği. Evet. Ehli kitap la ilahe illallah diyor biliyorsunuz. Ama nasıl la ilahe illallah diyor? Yani yanlış manada, çarpık manada. Onlar diyorlar ki, mesela Hristiyanlar diyor ki, İsa böyle bir ilah mı diyor? Evet. Eğitim öğretimde aşamalı bir yol izlemesine dikkat et çekilmesi. Muaz bin Cevale ne diyor? Önce tevhid öğret, sonra namaz, sonra dedi. Önem sırasına göre takip edilmesi. Evet. Zekatın ödenmesi. Evet. Öğreticinin öğrencide oluşan şüpheleri gidermesini, zekatla değerli malları almaktan sakınılması, mazlumun duasından sakınılması gerektiği, hiçbir engelin bulunmadığı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve önde gelen velilerin başlarından geçen sıkıntı, açlık, omuzdan hastalık gibi şeylerde ne tevhidin yani evet, Allah-u Teala muvahhid kullarını ne yapmakta? Sınamakta, imtihan etmekte. Yani hadiste geldiği üzere Allah-u Teala'nın en şiddetli imtihan ettiği, musibet verdiği insanlar kimlerdir diyor Resulullah? El-Enbiya, peygamberler. Sümmel emsalü fel emsal. Sonra nevi onlara en çok uyanlar. Yani tevhidi bilen kimsenin, tevhidi öğrenen kimsenin, tevhide davet eden kimsenin başına ne yapacak? Musibetler gelecek, belalar gelecek. Bu ne için? Onun derecesini yükseltmek için. Yani Peygamber İbrahim Aleyhisselam anlattık. Allah Teala onun hakkında kâniten lillah, ümmeten, İbrahim bir ümmetti. Allah'a devamlı ibadet eden birisiydi diyor. Elem yekum minel müşrikîn, müşriklerden değildi. Ama bu İbrahim Aleyhisselatü Vesselam, Allah-u Teala'nın kendisine öyle imtihan ettiği bir kimse ki ateşe atılıyor, düşünün. Yani zindana falan değil, ateşe atılıyor. Rüyasında ona ne oluyor? Oğlunu kesmesi emrolunuyor. İmtihana bak. Yani ondan dolayı başınıza gelebilecek musibetler, belalar yani sizin derecenizi yükseltme adına gelebilecek belalardan olabilir. Ondan dolayı sabır gerekir. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'a yemin olsun sancağı öyle birisine vereceğim ki şeklinde bir sözlerinin peygamberlik delillerinden olduğu. Evet, aleyhissalatü vesselam yani nübüvvet alametlerinden bir tanesi de kudur. Allah-u Teala'nın bildirdiği şeyleri sabır bilir. Sancağı vereceği kişi ve Allah-u Teala'nın o kişinin eliyle orayı fethedeceğini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Biliyor. Evet. Ali radıyallahu anh'ın gözüne kendi kutluyumun cümlesinin de yine diğer bir peygamberlik denizlerinden olduğunu. Evet. Ali radıyallahu anh'ın fazileti. Evet. Bu olayda sahabenin faziletlerinde de bir işaret bulunmaktadır. Evet. Dedik ya, çünkü hepsi ne yapıyor? Yarın ve sancağın kendine verileceğini umut ediyor. Allah'a evet. Olan sevgileri, peygamber olan sevgileri, Allah Teala'nın kendilerini sevdiklerini, peygamberin kendilerini sevdiklerini olan bu bilgileri onları bu umudu etmiş. Evet. Mesleceği ashab-ı kiram peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağı kime vereceğini ve fesih müjdesine kimin nail olacağını konuşarak getirmişler. Evet. Kadere iman etmek, herhangi bir şey elde etmek için çaba sarf eden ona konuşabilebilir. Çaba gösteremeyen de onu elde edebilir. Yani kadere iman etmek budur arkadaşlar. Ali radıyallahu anh'a bakıyorsunuz, gözleri görmeyecek durumda, hasta, rahatsız, ayağa kalkıp yürüyemeyecek durumda. Yani elhamdülillah, belki de diğer sahabeye göre onun sancağı alma umudu daha az. Ama Allah Teala ezelden ne yapmış bunu bilmiş, yazmış, dilemiş ve yaratmış bunun orada. Ve kader ne yapmış? Allah Teala'nın dilemesi, takdir etmesi. Ali radıyallahu anh'a Anhu'yu seçmiş. Allah Teala böyle yaparak. Diğerleri çaba sarf etse de, oraya gelse de onlara ne olmadı? Bu nasip olmadı. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Ali radıyallahu anh'a ağır okuyucunun adamı. Savaşlar önce İslam'a davetin yapılması. İster ilk kez davet yapılıyor olsun. İsterse de daha önce davet veya savaş yapılmış olsun. Muhataplara yeniden davette yani o savaşı yapan kişinin, savaşa giden kişinin, komutanın inisiyatifinde kalmış bir şeydir. Şayet yani evet yeniden davet etmesi meşrudur. Yani mesela Aleyhisselatü Vesselam bazı kabilelere direkt nerede davet etmeden yani o savaştan önce davet etmeden direkt saldırabiliyor. Saldırdığı vaki biliniyor. Diyor ki haline daha önce ne yaptı Aleyhisselatü Vesselam? Beni Mustalik kabilesi davet etti. Yani eğer davet edildiyse, bunlar çok iyi biliyorlarsa, duymuşlarsa, davetinde artık da hala şey yoksa, fayda vermeyeceği görülmüşse, yani Aleyhisselatü Vesselam yaptığı gibi de yapılabilir. Ama meşrudur bir insanın tekrardan ne yapması, daveti tekrarlaması. Burada ne var? İnsanların hidayetine yani istemenin bir alameti var. Yani savaşa gidiyorsun, kılıç kılıca meydanda savaşacaksın ve onların hayrını isteyerek diyorsun ki, bakın kardeşim gelin Allah size ne yapıyor, kendisini birlemenize davet ediyor. Evet. Resulullah'ın Allah'ın kendilerin üzerinde ne gibi hakları olduğunu bildir. Sözü gereği davetin hükmetle yapılması. Evet. İslam'da Allah'ın hakkının ne olduğunu bildirmesini. İnsanın kendisi eliyle tek bir kişinin ilahiyete kavuşma karşılığında alacağı sevap. Evet. Yani kırmızı develerden daha fazla. Fetva verirken yemin edilebileceği. Yani Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Allah'a yemin olsun ki senin adına, senin elinle Allah Teala'nın birisine hidayet etmesi kırmızı develerden senin için daha, yemin ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Tamam, bu kadar. Evet. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve etûbü ileyk. Önümüzdeki hafta inşallah tevhidin ve la ilahe illallah'ın tefsiri babını alacağız. Söyleyecekleriz.